ای نور سینه ما، ای نور دیده ما، ای نور سینه ما، ای نور دیده ما. میلاد تو مبارک، تولدت مبارک، میلاد تو مبارک، تولدت مبارک. پسر پسر پسر پسر کوکول پسر، قسمت تو این سر نوشته، خدای بزرگ عمر دراز برات نوشته. چه دختری چه دختری، مه پیکری پیرهن زری، چه خوش سرشتی، چه خوشگل و چه مهربون مثل فرشتی. میلاد تو مبارک، مبارک های مبارک، تولدت مبارک، مبارک های مبارک. بچه‌ها همه دست بزنین، خانما همه کل بزنین، کلو کلو کلو کل. میلاد تو مبارک، مبارک های مبارک، تولدت مبارک، مبارک های مبارک. ای نور سینه ما، ای نور دیده ما، ای نور سینه ما، ای نور دیده ما. میلاد تو مبارک، تولدت مبارک، میلاد تو مبارک، تولدت مبارک. پسر پسر پسر پسر کوکول پسر، قسمت تو این سر نوشته، خدای بزرگ عمر دراز برات نوشته. چه دختری چه دختری، مه پیکری پیرهن زری، چه خوش سرشتی، چه خوشگل و چه مهربون مثل فرشتی. میلاد تو مبارک، مبارک های مبارک، تولدت مبارک، مبارک های مبارک. بچه ها همه دست بزنین، خانما همه کل بزنین، کلو کلو کلو کل. میلاد تو مبارک، مبارک های مبارک، تولدت مبارک، مبارک های مبارک. میلاد تو مبارک، مبارک های مبارک، تولدت مبارک، مبارک های مبارک. میلاد تو مبارک، مبارک های مبارک.